I'll show you some objects, then please do what I ask. M'ap montre ou bagay sa yo, fò fè sa m'dou fè ya. M'ap montre ou bagay sa yo, fò fè sa m'dou fè ya. Please take this. Pran. Pran. Please give me the glasses. Bay madame nan linèt la. Bay madame nan linèt la. Please put the pencil on the envelope. Mete crayon sou enveloppe la. Mete crayon sou enveloppe la. Please turn the glass over and pick up the scissors. Tourne veya, prend ciseaux. Tourne veya, prend ciseaux.